nalali na butu sherie bongi na misote oh sheri bijou tongo etoneli nga boye miso polele tolinga na ondimile longa na zunguluke madiabona na luka yo mingi na zangi yo mampasi etuninga motemango sherie na silisika tinyonso ya mbiansi na kinshasa barumo banalu mwa keske se bamoni yo te epai ya pepe na kimbonongo yo ozali te natuni bibia na moto ayebi nzela na yo epai ya sonza opemo amoni yo te epourtant omeseneki mingi sheri bijou okangaki mpe motema na bampasi na ngai zongo zipanga lipota omomi na nga malili etuni nga na nzoto noki na kacwe nalali na butu sherie bongi na miso te oh sheri bijou tongo etoneli ngai boye miso polele tolinga na ondimile longa na zunguluke madiabona na luka yo mingi na zangi yo bampasi etuninga motemango sherie na silisika te nyonso ya mbiansi na kinshasa barumo banalu mwa keske se bamoni yo te epai ya pepe na kimbonongo yo ozali te natuni bibia na moto ayebi nzela na yo epai ya sonzo ya fero amoni yo te epourtant omeseneki mingi sheri bijou okangaki mpe motema na bampasi na ngai zongo zipanga lipota omomi na nga malili etuni longola liputa o mama oo ozipanga malili na nzoto ekangi nga molema o na weyo bongolange buge o sherieke esprit nange change o mpona na mulwe bisokangi motema o mama oo bisulongola liputa o ozipanga malili na nzoto ekangi nga molema o na weyo bongolange buge o sherieke esprit nange change o mpona na mulwe nabeli bapasi ya motema o mama naleli na kati ya butu bijue osala ngai nini nakomi kopondwe oyebi mabe na nga ondimi nga na zunguluke bisokangi motema o mama oo bisulongola liputa o mama oo ozipanga malili na nzoto ekangi nga molema o na weyo bongolange buge o sherieke esprit nange change o mpona na mulwe kitoko na ngai ya nzoto esili yokangai mawe nakomi kosala besomni mpona yo sheri biji yotiyanga wapi nakomi zobe natangi pinzoli ya bolingongo sherie bisokangi motema o mama oo bisulongola liputa o mama oo ozipanga malili na nzoto ekangi nga molema o na weyo bongolange buge o sherieke esprit nange change o mpona na mulwe thank you. na tuni mama na plani na platon de 15 ans na singi para foto ya suka ya kanakio bisho fangi motema o mama opo bisho longola likuta o mama opo osi panga malili na nzoso eka nginga mole mbao na weyo bongo na mebuche o sherie esprit na mechange o kona la mulwe kitoko na nga ya nzoto esili yo kanga ima we na koni konsala mesomni pona yo sheri biji yo tia na wapi na komizo ba bisho fangi motema o Longola liputa o mama oko Osi panga malili na nzoto Eka nina mole mao na weyo Bongo na ngebuche o